Πες μου. Πες. Λες. Άνοιξε πέτρα. Να κλειστώ. Κλείσουμε ήταν λίγο γελίο. Μην πω τίποτα χειρότερο, αλλά. Είναι γελίο, όλα γελία είναι. Ρε μαλάκα, εντάξει, τι αρπάζει τώρα. Δεν ξέρω, ρε μαλάκα, τι θε να κάνω τώρα. Άντε γαμίσου το κάτω. Ρε μαλάκα, γαμίσου. Εσύ, άντε.